Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merive i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 maja. Dzień dobry, Marcin Łukawski. I Beata Płomecka. Siódma minęła, zapraszamy na serwis Trójki. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Będzie orędzie prezydenta, ale też koncerty, festyny i pikniki. 10 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska weszła do Unii Europejskiej. Po gali w Szkole Sztuk Walki w Rawiczu rzecznik praw dziecka zapowiada, że zawiadomi prokuraturę. Jego zdaniem walka była zbyt brutalna. Pierwszy raz w historii w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów zmierzą się drużyny z jednego miasta. O prestiżowe trofeum będą walczyć zespoły z Madrytu, Atletico i Real. To już 10 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. Z ostatniego sondażu CBOS-u wynika, że z tej obecności zadowolonych jest 89% Polaków. Najwięcej od 2007 roku. Liczba przeciwników zmalała do 7%, 4% to niezadowoleni. Przez te 10 lat Polska za każdą złotówkę wpłaconą do unijnego budżetu dostała z powrotem 3 złote, a ponad połowa inwestycji była współfinansowana z unijnej polityki spójności. Nie ma wątpliwości, że te pieniądze pozwoliły nam nadgonić wieloletnie zaległości. Z okazji rocznicy będzie orędzie prezydenta, ale to wieczorem. Świętowanie zacznie się już rano. W warszawskich Łazienkach pojawią się Bronisław Komorowski, Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski w towarzystwie ambasadorów unijnych państw. Dyrektor Łazienek Tadeusz Zielniewicz zaprasza na piknik europejski od 10. Przygotowaliśmy 10 tysięcy pączków, którymi będziemy częstować warszawiaków, tak jak w roku ubiegłym. O godzinie 11 w amfiteatrze rozpoczynają się koncerty. 6 orkiestr dętych, wojskowych, policyjnych, strażackich, będzie paradowało w ogrodach. Będą też wyznaczone specjalne miejsca do leżakowania, rozstawione leżaki. Pogoda zapowiada się świetna. Będzie można naprawdę biwakować na trawie. Zapraszamy. A piknik europejski potrwa do wieczora. Organizator brutalnej walki nastolatków w Rawiczu nie ma sobie nic do zarzucenia, ale sprawą zainteresował się rzecznik praw dziecka i zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury i sądu rodzinnego. Na sobotniej gali w Szkole Sztuk Walki 2- i 12-letni chłopcy walczyli w klatce na zasadach tajskiego boksu Muay Thai. Chłopcy walczyli przed główną galą na ring, otoczony klatką, weszli bez ochraniaczy i kasków. Po krótkim pojedynku jeden z nich padł na deski, kopnięty przez rówieśnika nogą w twarz. Do akcji wkroczyła pomoc medyczna. Organizator gali Arkadiusz Wełna tłumaczy, że podobne walki są organizowane na całym świecie. A z tego względu, że w Polsce nie ma walk pełnokontaktowych, bo nam na to prawo nie pozwala, więc się umówili na sparing i poprosili mnie jako promotora, żeby mogli sobie wystartować. Na walkę zgodzili się trenerzy i rodzice. I oni nie umówili się po to, żeby jeden drugiego zabił, tylko umówili się po to, żeby powalczyć, a że chłopczyk jest troszeczkę niższy, schylił się po prostu parę centymetrów i ten zamiast w ramię kopnął go w nosek. To trudno. Taki sport, mówi organizator. Sprawa zbulwersowała rzecznika praw dziecka Marek Michalak. Chce, żeby przyjrzał się jej prokurator i sąd rodzinny. Nie można bez jakiegokolwiek zabezpieczenia w taki sposób napuszczać dziecko na dziecko. Walki pokazowe na rawickiej gali MMA stoczyli też 9-latkowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Debata o rządowej pomocy dla niepełnosprawnych będzie kontynuowana, ale na innych zasadach. Spotkania będą odbywać się w podgrupach. Pierwsze w drugim tygodniu maja. To dlatego, że w czasie wczorajszego okrągłego stołu w Ministerstwie Pracy o konkrety było wyjątkowo trudno. Zaczęło się obiecująco. Przed rozpoczęciem dyskusji pakiet nadchodzących reform w swojej dziedzinie przedstawił zgromadzonym minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. System zmian ułatwiający dostępność pacjentów do specjalistów. Proponujemy, aby recepta była ważna do 12 miesięcy, by pacjent nie musiał co 3 miesiące powtarzać tej wizyty u lekarza. By dostępność do wyrobów medycznych się zwiększała, żeby limity finansowania umożliwiały pacjentom większą dostępność. I pewnie chciałoby się więcej. Chciało się i to bardzo. Mnożące się pytania opiekunów, rodziców i przedstawicieli stowarzyszeń doprowadziły do planu podziału dalszej dyskusji na 5 zespołów. Ich funkcjonowanie przybliża szef resortu pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Umawiamy się na takie sesje, 3-dniowe, żeby każdy zespół mógł się odbyć. W każdym jest przedstawiciel ministerstwa, nie tylko tego, ale i edukacji, i zdrowia. Współprzewodniczącymi zespołów będą osoby z organizacji pozarządowych. Zespoły zajmą się orzecznictwem, zdrowiem i rehabilitacją, aktywizacją, dziećmi i młodzieżą oraz opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rok temu finał był niemiecki, w tym roku nie tylko będzie hiszpański, ale o triumf prestiżowej piłkarskiej Lidze Mistrzów będą walczyć drużyny z jednego miasta. Będą derby Madrytu, ale w Lizbonie o klubowy Puchar Europy zagrają Real i Atletico. Wczoraj w Londynie drużyna Diego Simeone pokonała Chelsea 3-1. W pierwszym meczu półfinałowym w Madrycie był remis 0-0. To będzie pierwszy finał Atletico Madryt od 40 lat. Tamten w 1974 roku przegrał z Bayernem Monachium. Tym razem zmierzy się ze swoim sąsiadem, Realem Madryt. To będzie wyrównana, bratobójcza walka, zapowiedziała hiszpańska prasa. Jeśli wygra drużyna Simeone, to zdobędzie pierwszy puchar Ligi Mistrzów w historii klubu. Komentatorzy chwalą Atletico za styl gry, dynamiczność, świeżość i odwagę. Przypominają, że autor jedynego gola gospodarzy, Fernando Torres, też jest wychowany bankiem i ulubieńcem Atletico. Komentujący zauważyli, że piłkarz po zdobyciu bramki przeprosił kibiców swojego starego klubu. Mecz 24 maja w Lizbonie będzie drugim hiszpańskim finałem w historii Ligi Mistrzów. Pierwszy został rozegrany w 2000 roku między Realem Madryt a Walencją. Wtedy wygrał Real. Tym razem sondaże dają więcej szans Atletico. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Teraz o pogodzie. Dziś w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i padać. Na północnym zachodzie, a także na południu kraju możliwe burze. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 17 w Olsztynie, Świnoujściu, 18 w Suwałkach i Białymstoku, 19 w Ostrołęce i Siedlcach, 20 w Toruniu i Grudziądzu, 21 w Poznaniu i Tarnowie, 22 stopnie w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Zamościu i Przemyślu, a najcieplej 23 we Wrocławiu, ale za to w Belgii chłodniej będzie chyba. W Belgii chłodniej, maksymalnie 16 stopni w Brukseli, we Flandrii 17, tej północnej części. Natomiast w Brukseli już piękne słońce wzeszło. Mam nadzieję, że w Warszawie też. I zapowiada się piękny dzień. W Walonii chłodniej 16% i 16 stopni, przepraszam, i niebo będzie zachmurzone. Tak to będzie wyglądało. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 2 maja mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. W Rossmanie pachnie promocją. Antyperspiranty Nivadeo Invisible Clear i Pure oraz Nivadeo Stress Protect są teraz w super cenie 6,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, prawie 9 minut po 7. Dziś specjalne wydanie porannej audycji z Warszawy i z Brukseli. W Brukseli Beata Płomecka, która jest z nami i będzie do 9. Cały czas na miejscu. Tak. Będziemy opowiadać o tym, jak to Unia poważna, ale nie do końca chyba z tymi swoimi pomysłami. Unia, odnosimy takie wrażenie, że jest bardzo poważna i taka... A nie? Nie. Nie? Podamy przykład. No dobrze. Sęki w drewnie? Właśnie. Przepis, który szczegółowo określał jakość i rozmiar drewna. Dyrektywa obowiązywała od 1968 roku i dopiero kilka lat temu została wycofana, bo jak się okazało, nikt jej nie przestrzegał, to znaczy firmy w ogóle nie przestrzegały zapisów dyrektywy i stosowały własne pomiary, własne klasyfikacje. Wprawdzie nie powodowało to żadnych zakłóceń na unijnym rynku, jak mówiła Komisja Europejska, no ale jednak trzeba by przepisy po coś zostały wprowadzone, skoro nikt ich nie przestrzega, to należy je wycofać. I tak w sumie od 2005 roku Unia już wycofała 1300 unijnych przepisów. Nie sprawdziły się? Nie sprawdziły się, niektóre były chybione, niektóre nie zostały w ogóle wdrożone przez państwa członkowskie, bo jeżeli jeden kraj ignoruje, to wtedy jest pozew do Trybunału, ale jeżeli już jest ta grupa większych państw, ta grupa, która ignoruje unijne prawo, no to wtedy Komisja Europejska zastanawia się, czy coś z dyrektywą było nie tak. No i jak się okazuje, ponad 1000 nie zdało egzaminu. Czyli nie musimy liczyć sęków w drewnie. Już nie. Przy sprzedaży. Ale jeśli ktoś lubi, to może przecież. Hobbystycznie tak. Na przykład. Dla przyjemności, ale na pewno nie będzie to nam regulować handlu. Piosenka dnia i pani redaktor zapowie. Johnny Cash. To dobrze. I asked Hank Snow if he wrote I'm Moving On. He said, yes, I wrote it all. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on. I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on. Keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Mr. Engineer, take that throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. It keeps moving me on. Rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on. I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on. Switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on. You done your daddy wrong. I've warned you twice and you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on. Stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. To Johnny Cash z ostatniej płyty, najnowszej, to nasza piosenka dnia. 13 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Dokładnie 10 lat temu, 1 maja 2004 roku, nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 krajów, w tym Polskę. Było największym w historii, ale nie ostatnim. No i później jeszcze dołączały do wspólnoty kolejne kraje. Pytanie wydaje się dość proste, banalne, ile jest ich teraz, ale, właśnie, droga Beato... Ale okazało się, że nie jest takie proste, bo poszłam na Grand Place i zaczęłam pytać turystów. zrobiłam taką sondę i tu zastrzeżenie, ona nie jest zmanipulowana, to jest pierwszych 10 osób, które spotkałam i zapytałam. Oczywiście podchodziłam i słuchałam, jakim językiem starałam się rozróżniać narodowości, żeby była jakaś różnorodność w tym. Natomiast nie są zmontowane odpowiedzi. Tak właśnie odpowiadali mi Europejczycy. Zaczęłam od Francuza, który z trudem, ale sobie poradził, ale potem już było gorzej, bo Holenderki były niezdecydowane. Brytyjki jeszcze odpowiedziały poprawnie. Polacy mieli problemy. Włoszki podały rekordową liczbę krajów w Unii. To się dopiero, jestem przekonana, eurokraci w Brukseli przerażą, jak usłyszą wizję jednej z Włoszki. Na tyle krajów Unii Europejskiej na pewno miejsca nie ma, no ale posłuchajmy. Dwa lata temu w Unii było 27 państw, więc teraz może być między 27 a 30. 28. Yes! Ile krajów jest w Unii Europejskiej? Albo 27, albo 28? Nie mam zielonego pojęcia. 28? 30? 27. Troszkę więcej. No, 29. Mniej. 28, proszę pani. Drogą dedukcji. Proszę nam zadać jeszcze raz to pytanie. I żeby odpowiedź była spontaniczna. My jesteśmy na wycieczce. Pan przewodnik nie zapytał nas, ile aktualnie jest krajów Unii Europejskiej. Dlatego to spotkanie jest bardzo fajne z panią. To zbyt trudne. 15? 15. More. 40. Więcej? 40? 35. 30? 28, bo ostatni kraj, który wszedł do Unii, to była Chorwacja. Portugal. No brawo dla pana Portugalczyka. Mm-hmm. Jest takie powiedzenie, nie pytaj, bo ci odpowiedzą. No i to się tutaj sprawdziło. A jak to jest generalnie z wiedzą na temat Unii Europejskiej w innych krajach? Przeżywają inne narody to, co się dzieje, te przepisy wszystkie, które czasem są dziwne i nie wydają nam się, że niespecjalnie powinny takie być. Jeśli chodzi o samą znajomość unijnych instytucji, to jest coraz lepiej. Tak przynajmniej pokazują te sondaże Eurobarometru przeprowadzane na zlecenie Komisji Europejskiej. Ale jeśli chodzi o to, co się dzieje w Unii, to znaczy o te przepisy, które wychodzą, no to wszystko zależy od kraju. Ja mam wrażenie, że im bardziej eurosceptyczny, tym bardziej przeżywa. I nie, pewnie dlatego o toaletach, o wytycznych, o regulacjach dotyczących unijnych toalet jako pierwsza poinformowała prasa eurosceptyczna w Wielkiej Brytanii. Nasza prasa też przecież rozpisywała się o krzywiznach banana i ogórków. To wszystko, no można powiedzieć, Unia Europejska trochę na siebie bicz kręci, bo oczywiście, kiedy pojawiła się informacja, wspomniane przeze mnie toalety, kiedy pojawiła się informacja, że są wytyczne dla toalet, no to po prostu podniosło się larum. Wiele osób się śmiało z Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zaczęła kluczyć, to znaczy mówiła, że jest coś takiego, ale nie do końca, a okazuje się, że jest po prostu 60-stronicowy dokument, który jasno stwierdza, jakie mają być wytyczne dla toalet, które chcą dostać zielony listek. To jest takie oznaczenie ekologiczne. Ono jest przyznawane produktom najbardziej przyjaznym środowisku i eksperci komisji pracowali kilka lat nad kryteriami dotyczącymi toalet. To znaczy sprawdzali, wyliczali objętość spłukiwania wody i w końcu ustalili, że dla muszli klozetowych ten standard to maksymalnie 6 litrów na każde spłukanie, a dla pisuarów mniej niż 1 litr. No i wiadomo było od początku, że to są takie dobrowolne wskazówki. Niemniej no, pojawia się słuszna krytyka, że w zasadzie dlaczego Unia Europejska akurat musi się czymś takim zajmować? Czy nie lepiej regulować, właściwie próbować reformować jednolity rynek? Czy nie lepiej zajmować się większymi sprawami, a niekoniecznie takimi banalnymi, drobiazgami, bo przecież bez tego można by się, było obejść. Więc mam wrażenie, że Unia Europejska naprawdę czasem na siebie bicz kręci. 60 stron, no to naprawdę solidne opracowanie. Właśnie. No dobrze, to już wiemy, 18 minut po 7. Nie wiemy jeszcze, jak wyglądały tygodniki 10 lat temu, bo zaglądamy do prasy archiwalnej i sprawdzimy. Sprawdzimy prasę jeszcze za chwil kilka. Przypominam Państwu także, że dziś o poranku muzyka z 2004 roku, z maja. To było 7 maja, dokładnie notowanie 1162 na miejscu 31 Muse. Jeszcze w poczekalni. Beato, mówiliśmy o sękach i liczeniu sęków w drewnie. O takiej dyrektywie, która była, ale już jej nie ma, to proszę posłuchaj. Tego czasu kupowałem deskę podłogową, no i wyczytałem z mądrej, fachowej prasie, że faktycznie pierwsza klasa nie posiada, nie powinna posiadać żadnych sęków. No i bardzo się zdziwiłem, jak już położyłem połowę podłogi w mieszkaniu, a kupiłem oczywiście deskę pierwszej klasy, pierwszego gatunku, po czym okazało się, że tych sęków tam jest od groma. No i miałem tylko wybór albo zrywać to, co położyłem i wracać do sklepu, albo dokończyć już pracę, którą wykonałem. Więc tą dyrektywą to tak nie do końca chyba jest, że tak powiem, niepoprawna, no bo jakaś jakość powinna być gdzieś określona. No widzisz, czyli jednak się słuchaczowi by przydało. No tak, ale najgorsze było to, że te firmy ignorowały te przepisy i same sobie określały jakość, więc no gdzieś tu trzeba było podjąć decyzję. Na pocieszenie słuchaczowi ja bym mógł tylko powiedzieć, że z sękami podłoga zdecydowanie ładniejsza. Takie mam wrażenie. 2-2 i 7 trójek. No ale oczywiście kto co lubi. 23 minuty po 7. Zaglądamy teraz do prasy. Jeszcze zanim tygodniki, to dodam, że w Gazecie Wyborczej na stronach pozaunijnych znalazłem taki artykuł, który zaczyna się od słów. Czy prezydent Ukrainy skręca na wschód? Kijów nie chce być bykiem popędzanym przez toreadorów z Brukseli. Tak mówił Leonid Kuczma. Groził także, że odda Rosjanom strategiczny rurociąg Odessa-Brody i odwróci jego bieg. Jak dziś brzmią te słowa? No tak, ku refleksji. Sprzed lat 10. A w tygodnikach? W tygodniku Newsweek, Europejczycy. Te dwa światy obecnych i przyszłych członków Unii mają się zrosnąć. Być może będzie to prostsze niż sądzimy, bo już dziś ich mieszkańcy są bardzo do siebie podobni. No i takie krótkie dosie różnych Europejczyków, ich marzenia, ich plany, ich cele. Rzeczywiście podobne. To okraszone zdjęciami stosownymi. A w tekście, nim zabrzmi oda do radości, czytamy: tę ucztę oglądaliśmy dotąd przez szybę i marzyliśmy, żeby i nas zaproszono do stołu. Teraz wreszcie drzwi się otworzyły i wchodzimy na pokoje. Tyle, że uczta już się skończyła. Rzadko marzenia narodów spełniają się tak szybko, ale jeszcze rzadziej spełnieniu marzeń towarzyszą tak złe i dalekie od optymizmu nastroje. Nie są one bezzasadne. Kiedyś NATO wydawało nam się wymarzoną osłoną przed zakusami rosyjskiego niedźwiedzia. Gdy tylko udało nam się tam dostać, od razu trzeba było poprzeć sojuszniczą interwencję w Kosowie, potem był Irak i tak dalej, i tak dalej. Dziś NATO jest podzielone i nie potrafi nawet określić swoich celów w takim świecie, jaki ukształtował się na początku XXI wieku. Do innego NATO wstępowaliśmy, inne dostaliśmy. Być może podobnie będzie z Unią Europejską. Czytamy w tygodniku Newsweek, którym to ten artykuł ma jeszcze jeden ciekawy cytat, właściwie pytanie. Kogo Warszawa ma do zaproponowania? Kogośmy jeszcze nad Wisłą nie opluli i nie podeptali? A potem okazało się, że Polak był przecież szefem Europarlamentu, Jerzy Buzek. W 2004 roku jeszcze te nastroje polityczne wokół byłego premiera nie opadły, więc to pytanie chyba było zasadne. W tygodniku Polityka, bardziej unijnym niż Newsweek, bardziej ustrzonym i też bardziej obfitującym w tematy unijne, wiele tekstów, także redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego, tekst ze wschodu na zachód. Za parę tygodni pewnie przyzwyczajimy się do myśli, że Polska jest krajem Unii Europejskiej. W gruncie rzeczy po 1 maja nie będzie przecież żadnych dramatycznych zmian w naszym życiu. Nie rozwiją się kłopoty, bezrobocie, społeczna niezaradność, korupcja. Nie staniemy się ani odrobinę mądrzejsi, szlachetniejsi, lepiej zorganizowani. Cztery części naszego specjalnego raportu, zapowiada redaktor naczelny. Z czego się cieszyć, czego obawiać, o co martwić, na co mieć nadzieję? Na to pytania odpowiadają dziennikarze tygodnika Polityka 10 lat temu wydanego. Czyli radość, lęk, niepewność i nadzieja. Jerzy Baczyński kończy swój tekst. Przypomnijmy, że opatrzność coś nam chciała powiedzieć przez fakt, że dzień euro wstąpienia przypada 1 maja, w święto pracy. Czy tę pracę wykonaliśmy? To znów pytanie do każdego z nas, żeby sobie odpowiedział. Marek Ostrowski za to w tekście Lęk zaczyna tak. Nie jestem eurosceptykiem, kupiłem błękitną flagę ze złotymi gwiazdami. 1 maja otworzę szampana albo raczej napiję się wódeczki po polsku. Wolałbym pisać odę do radości, ale redaktor zamówił artykuł o lękach i wątpliwościach w społeczeństwie przed wejściem do Unii. Niestety nie można ich wszystkich zbyć ani entuzjazmem, ani wzruszeniem ramion. Po pierwsze, jesteśmy słabe uszami, kiedy w tej nieszczęsnej komedii pod hasłem Nicea albo śmierć tyle mówiono o sile polskiego głosu. Nikt nie słuchał trzeźwych przypomnień, że jesteśmy przy krajach Unii gospodarczym karłem. Wtedy pouczał Marek Ostrowski. Dziś trochę sytuacja się zmieniła, ale ciekawe, jak wtedy rzeczywiście ostrożnie podchodziliśmy do całej sprawy. A my niedługo opowiemy sobie o tym z Beatą wspólnie, jak to wyglądało kiedyś, jak teraz, w jakim miejscu Unii... Jak nas przyjmowano na tych salonach wspomnianych przez Krystiana, tak, jak później musiała się zmienić, musiał się zmienić nastawienie, jak teraz Unia wygląda. Najbardziej chyba ostrożnie w tygodniku Wprost. Eurospolita, pospolita oczywiście, 1 maja 2004, nie sposób porównywać ani z 31 sierpnia 80 roku, ani z oczekiwaniami, jakie przyniósł wybór Tadeusza Mazowieckiego na premiera ostatniego rządu PRL. Nie widać śladu entuzjazmu, jaki towarzyszył tamtym wydarzeniom. Nie mamy poczucia przełomu. Nie wchodzimy do Unii ani z poczuciem wielkiego historycznego zwycięstwa, ani historycznej klęski. Wchodzimy ostrożnie, wiedząc dobrze, że wiele zależy od losów samej Unii, od polityków polskich, ale również od nas samych. Bóg jeden zapewne wie, dokąd nas integracja europejska zaprowadzi. Takie wnioski wynikają z badań Pentora, które omawia, przytacza tygodnik Wprost, także potem rozwija Paweł Śpiewak swoim komentarzem. No i jeszcze jeden taki krótki komentarz o tekst. Michał Zieliński i Cezary Gmys piszą po prostu: po 1 maja szokiem będzie to, że nie będzie żadnego szoku. To tak w tygodniku właśnie, tygodniki 10 lat temu, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się 10 lat temu, to teraz będą wspomnienia państwa obojga, bo oboje byliście w Irlandii, bo to Irlandia nas przyjmowała do Unii Europejskiej. Ale Beato, byłaś w Dublinie, tak? Ja byłam w Dublinie, tak. I pamiętam wielką uroczystość, ucztę właściwie, do białego rana, w nocy 25 sal sztucznych ogni, potem kuchnia regionalna na rynku, z każdego kraju smakołyki. No, naprawdę wyjątkowe świętowanie. Wtedy było. A pamiętasz, co z polskiej kuchni największe wrażenie zrobiło? Ja przyznam szczerze, że zatrzymałam się przy litewskiej, bo jestem fanką absolutnie kuchni litewskiej. A to ja ci powiem, czym zajadali się Irlandczycy w Letterkenny, gdzie ja witałem Polskę, bo to w zasadzie to ta część Irlandii sobie wygrała Polskę, zdaje się, taka była plotka, że to naczelnik owego hrabstwa sobie wybrał Polskę i tam polscy kucharze przyjechali przywitać Irlandczyków także i bigos oraz pierogi. Ale wielu Irlandczyków po spróbowaniu pierogów odstawiało talerze, więc nie wszystkim przypadły do gustu, no ale oczywiście polskie piwo. Z czym były? Z kapustą i grzybami. Oczywiście. Z kapustą i grzybami? Oczywiście. Przez z mięsem też. Było. Przede wszystkim z kapustą i z grzybami. I to było to takie powitanie kulinarne. Potem Irlandczycy odstawili taki wielki pochód z bębnami. To fantastyczna sprawa. Wszyscy, którzy byli w pubach w tym czasie, już to powychodzili. Ja wtedy się dowiedziałem, co to znaczy weekend od czwartku do niedzieli. Bo Irlandia jeszcze była takim krajem marzeń. Tam Polacy tak często nie jeździli. Dopiero potem się to wszystko otworzyło. A kraj marzeń polegał też na tym, że jak przyjechałem i zobaczyłem, że w miejscowości, gdzie jest 15 tysięcy mieszkańców bodajże wtedy, jest 12 salonów samochodowych, to był dla mnie szok. No proszę, 12. Tak. Krystian Hanke. I wielkie multikino w polu, takie no, oszklone, wielki budynek gdzieś na tych wzgórzach zielonych, rzeczywiście zielonej Irlandii. To zapamiętałem. No i bardzo sympatyczna atmosfera, wszyscy byli bardzo życzliwi. Krystian Hanke, to jego wspomnienia także Beaty Płomeckiej. Czekamy oczywiście na Państwa i wspomnienia, i refleksje, jak wyglądało te 10 lat Polski w Unii Europejskiej. 227@trójekranek.polskieradio.pl 71335, te listy płyną. Będziemy oczywiście do nich zaglądać. A za chwilę, no właśnie, o naszym miejscu w Unii, przed 10 laty, ale także gdzie jesteśmy teraz. Wszystko to, co mogę ogarnąć nim. Rozum mój to ma broń, walczę nim o to, co niezgodne z rozumem. Dziękuję Bogu, że dał tę nocą twój rozum. To Anna Maria Jopek i WW Moja Broń 71335. Słuchacz z Dęblina napisał: unijna dyrektywa o zawijaniu cukierków zawiera więcej słów niż deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych. To jeszcze w nawiązaniu do naszej dyskusji o tych różnych przepisach unijnych. Jest taka dyrektywa? Przyznam szczerze, że nie wiedziałam, ale zaraz po programie sprawdzę z ciekawości. Nie zdziwiłoby mnie to, bo kiedyś posłowie mi mówili, że regulacje były tak pisane, że były takie techniczne, dotyczące silników, były tak skomplikowane i techniczne, że w zasadzie chyba wszyscy robili copy-paste. Nikt nie rozumiał, ale wszyscy podnosili rękę, żeby zagłosować, nie, więc nie zdziwiłoby mnie to, ale sprawdzę. Najważniejsze, żeby robić dobrą minę do tego wszystkiego. No dobrze, to jeszcze za chwilę porozmawiamy. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem? W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy piątkową listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9:00 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10:00 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy Radiowy Dom Kultury. O 15:00 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16:00 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Za 25 minut 8:00. Zapraszamy do Trójki. Skoro już minęło 10 lat od naszego wejścia do Unii Europejskiej, to przyszedł czas na podsumowanie. Spójrzmy na to z perspektywy Brukseli. Beato, obserwujesz niemal od początku członkostwo Polski we wspólnocie. Jak było wtedy, właśnie na początku, a jak jest teraz? Są różnice? Tak, początki były trudne, nie wszystkie kraje, to już o tym wspominaliśmy, nie wszystkie kraje przyzwyczaiły się do tego, że już jest 25 państw i jak to obrazowo któryś z dyplomatów określił, atmosfera balu szybko się skończyła i zaczęła szorstka przyjaźń, bo to rozszerzenie w 2004 roku było piątym w historii i choć za każdym razem te okoliczności rozszerzania były inne, skala integracji też, to jedna rzecz zawsze jest podobna. Sposób traktowania nowych krajów przez te stare. I też opowiadał mi jeden z urzędników, że to jest tak, jak przychodzi młode wojsko do koszar, nowi muszą pewne frycowe zapłacić. I tak zawsze ci nowi musieli dobijać się o swoje prawa. Do teraz, 10 lat po Unii na przykład, nie wszyscy rolnicy mają takie same dopłaty, co rolnicy we wschodniej części Europy, co ci w zachodniej. Liczba urzędników na wysokich szczeblach w unijnych instytucjach też nie jest porównywalna. I o tych trudnych początkach opowiadała mi pierwsza komisarz w Komisji Europejskiej do spraw regionalnych, Danuta Hübner. To jest zawsze, jak ktoś, komu się pomaga, nagle staje się takim samym jak ty, to bardzo często jest trudno znaleźć jakby nową formułę na współpracę. Myślę, że trochę z tego powodu cierpieliśmy, bo już nie byliśmy poklepywani po ramieniu, bo od nas też zależały decyzje, ale jednocześnie jakby na te salony, jak niektórzy mówią, to nie do końca, prawda, wszyscy wiedzieli, co my tam robimy. I to było bardzo żmudne, myślę, budowanie takiej pozycji normalnej. No to była ta tęsknota, niektórzy mówią, starszego pokolenia polityków ze wschodniej Europy za tą Unią własną, kameralną. Nie wszyscy umieli się przyzwyczaić do tej rozszerzonej Unii. Drugi polski komisarz do spraw budżetu, Janusz Lewandowski, wypowiada się w podobnym tonie, jeśli chodzi o traktowanie, ale też wybiega w przyszłość. Polska to ten największy nabytek z roku 2004, uważany za trudny z uwagi na to, że był kłopot w negocjacjach. Inni szli szybciej do przodu i nawet chcieli tego rozszerzenia bez tego największego, czyli bez Polski. No, dzisiaj jest wiarygodność w polityce zagranicznej. To, co mówiliśmy o wschodzie i ostrzegaliśmy całą Unię Europejską, że polityka wschodnia to jest gra geopolityczna. To się właśnie sprawdziło, więc jest wiarygodność i dobra marka. Komisarz Lewandowski wspomniał o sprawach wschodu. Wydaje się, że ten temat, przynajmniej na początku, no to był taki bardzo trudny, żeby nie powiedzieć obcy temat w Europie Zachodniej. Mm-hmm. Tak, ja pamiętam te początki, pamiętam dobrze pierwszą Komisję Europejską, kiedy weszliśmy do Unii, te z lat 2004-2009. Na jej czele stał wtedy też José Barroso, ale tamta komisja kompletnie nie interesowała się wschodem. Problem był, że komisarzem do spraw odpowiedzialnym za sprawy zagraniczne, bo to jeszcze było przed traktatem lizbońskim, nie było szefa unijnej dyplomacji, był komisarz zajmujący się sprawami zagranicznymi. To była Austriaczka Benita Ferrero-Waldner. My mieliśmy wrażenie w Brukseli, że ona jakby bała się nawet patrzeć na wschód. niechętnie odpowiadała w ogóle na jakiekolwiek pytania dotyczące spraw wschodu, a już wtedy interesowaliśmy się Ukrainą, bo to był przecież 2004 rok, pomarańczowa rewolucja. Naprawdę to było niesamowite doświadczenie, jak ta zachodnia Europa absolutnie nie chciała mieć nic wspólnego ze wschodem i później miało się wrażenie, że ta stara piętnastka zaczynała więcej widzieć. Na początku jeszcze nazywano Polaków rusofobami, właściwie wszystkich z Europy Środkowo-Wschodniej, że i mówiono, że Rosja jest wielką szansą, jeśli chodzi o sprawy wschodu. Dzisiaj już zaczyna się powoli przyznawać w Brukseli, że to jednak Polacy może mieli rację i teraz już takie panuje przekonanie, że z Rosją trzeba rozmawiać, ale umiejętnie i twardo. Ja pamiętam, kiedy był problem z mięsem, embargo pierwsze na polskie mięso w 2006 roku wprowadzone przez Rosję i wtedy Komisja Europejska mówiła Polsce, że to jest problem dwustronny Polski i Rosji. No teraz to się zmieniło, mamy znowu embargo, ale tym razem Komisja Europejska z różnym skutkiem, ale przynajmniej zajmuje się tą sprawą. I naprawdę zmieniło się coś w umysłach eurokratów po tym rozszerzeniu, tym największym w 2004 roku i przyznał to szef Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim Elmar Brok. Niektóre z tych krajów naprawdę poszerzyły nasze horyzonty w sprawach wschodnich w Unii Europejskiej. Były pomocne, nadawały ton pracom we wspólnocie. Polska jest jednym z tych krajów. Dzięki niej zaczęliśmy się interesować bardziej sprawami wschodu. Takie kraje jak Polska sprawiły, że dostrzegliśmy wagę spraw i powagę sytuacji. To one nam to uświadomiły. Unia Europejska inaczej patrzy teraz na sprawy wschodu, tak jak powiedziałaś. Pomogły jej w tym kraje naszego regionu. No, kiedyś ten podział był oczywisty. Wschód i zachód. Teraz po kryzysie chyba taki oczywisty już nie jest. Już nie jest, bo i Unia Europejska jest w zupełnie innym miejscu teraz niż była 10 lat temu przez kryzys. Najpierw w ogóle miała kryzys konstytucyjny po odrzuceniu konstytucji przez obywateli Francji i Holandii. Teraz powiedzmy jeszcze walczy z kryzysem finansowym, który akurat dotyka głównie starą piętnastkę, czyli te problemy nie są spowodowane przez nowe kraje, jak się obawiano, a przez te stare. No i rzeczywiście coraz mniej są widoczne już podziały na nowe i stare kraje, czyli na tą Europę wschodnią i zachodnią. I teraz linię podziału w Unii Europejskiej już wyznacza gospodarka, tak powiedział mi ekspert brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską Karel Lanu. Jest oczywiste, że podział Unii, który mieliśmy 10 lat temu, już nie istnieje. Teraz mamy podział na północ i południe. Nawet jeśli kraje na północy różnią się między sobą w kwestiach gospodarczych. Według mnie wciąż niepokojąca jest sytuacja na południu Europy. To jest coś, co powinno nas martwić bardziej niż różnice w rozwoju w północnej części kontynentu, między wschodem i zachodem. Ta północ uważa się za bardziej gospodarną, to południe czuje się teraz poszkodowane przez kryzys i narzeka na brak solidarności. A rzeczywiście kryzys w ostatnich latach testował solidarność Unii Europejskiej. To było coś nowego dla wspólnoty, bo testował tę solidarność no, niemal w każdej dziedzinie. To było widoczne podczas ostatnich negocjacji budżetowych, kiedy były naciski na cięcia wydatków i wtedy komentowano to tak, że były tłuste lata, przyszły chude, Unia jest na wirażu i to też pokazuje, że Unia to nie tylko przyjemności, ale też i kłopoty. W pewnym momencie, kiedy przez kraje Afryki Północnej przelewała się fala rewolucji, a do Europy napływali masowo uchodźcy, mówiło się o konieczności przywrócenia kontroli granicznych, padają jeszcze nadal antyimigracyjne hasła. Niektóre kraje chcą zacieśniać współpracę gospodarczą w wąskim gronie, nie oglądając się na inne. No nie wygląda to dobrze. Mówiliśmy o tym wschodzie, zachodzie, północy, południu. Umiejscowić teraz będziemy próbowali. Gdzie jest Polska? Gospodarczo Polska, myślę, gdzieś jest po środku, to znaczy zmierza w kierunku krajów nordyckich, czyli bardziej ku północy, myślę. Tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie, że jeśli chodzi o gospodarkę, to bardziej jest kojarzona jednak z tą lepszą północą niż z tym gorszym południem. Zdecydowanie. No to jeszcze umiejscowiliśmy geograficznie, to teraz politycznie. W Polsce można usłyszeć, że jesteśmy liczącym się krajem w Unii Europejskiej i bez nas niczego zrobić nie można. Prawda? Ja mam czasem wrażenie, że to jest takie przechwalanie się i więcej tego przechwalania niż rzeczywistego sądu sytuacji. Nie mówię, że do końca tak nie jest, ale znaczy nie zawsze tak jest, może tak, że ja zawsze ostrożnie podchodzę do tego typu oświadczeń. No, ja słyszałam, że Polska jest w grupie krajów, które decydują o przyszłości Unii Europejskiej. No tak nie jest. No może w wybranych dziedzinach tak. Ostatnio w kwestiach obronności Polska rzeczywiście proponuje swoje pomysły. Może w sprawach zagranicznych, mówiliśmy o sprawach wschodu, gdzie jak umiejscowić Polskę, zapytałam Fabiana Zuliga z Brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej. Wszystko zależy od tego, o jakiej konkretnie dziedzinie rozmawiamy, bo jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę Rosję, to Polska ma do odegrania większą rolę w tej debacie aniżeli Hiszpania czy Włochy. Ale patrząc na Unię szerzej, oczywiście Francja i Niemcy są najważniejsze i politycznie i gospodarczo. To one nadają ton pracom w Unii, co nie oznacza, że inne państwa nie mogą czasem do nich dołączyć w wybranych kwestiach. Jeśli kraje chcą przeforsować jakiś postulat, to tworząc koalicje mogą osiągnąć więcej. Spodziewam się, że w przyszłości Polska będzie liczącym się krajem w Unii Europejskiej i będzie miała większy wpływ na to, co się w niej dzieje. No i myślę, że te ostatnie słowa mówią wszystko. To znaczy Polska aspiruje do kraju, do roli kraju, znaczy do kraju, który chciałby być w tej czołówce z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią. W niektórych dziedzinach może do nich dołączyć, no ale jeszcze trochę czasu upłynie, zanim naprawdę znajdzie to miejsce w tej czołówce krajów członkowskich, czyli w grupie z Niemcami, Francją i Wielką Brytanią. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Prosiłem słuchacza o własne refleksje, przemyślenia po 10 latach w Unii Europejskiej. Napisał pan Dominik długi list, postaram się go trochę skrócić, jeśli pan Dominik się nie obrazi. Pamiętam wchodzenie do Unii, ogromną radość i poczucie szansy. Podróżując po Europie, bardzo docenia się wizualne przemiany w polskich miastach. Jest nowocześnie, ładnie, czysto i bardzo zielono, a na to zwracają uwagę także cudzoziemcy. Dodają jeszcze wszechogarniający dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Wydaje się, że narzekających zawsze będzie wielu, ale warto porównać Polskę sprzed 10 lat i teraz dostrzec, jakiego skoku cywilizacyjnego dokonaliśmy. Na przykład na wsi, tak pisze pan Dominik, ale jest i minus. Jako dziecko zbierałem pieczątki na przejściach granicznych, a Unia mi te kolekcje zniszczyła. A właśnie, ja chciałam nawiązać do tych przejść granicznych. Ja pamiętam, że w momencie wejścia do Unii marzyłam, znaczy chciałam doczekać dnia, kiedy będę przejeżdżać swobodnie przez granicę przy podniesionych szlabanach granicznych i nie będę musiała czekać w kolejkach, bo jeszcze kiedy byłam tu w Brukseli w 2004 roku, to jeszcze Polska nie była w strefie Schengen, bo weszła do niej dopiero w 2007 roku i pamiętam kilkanaście godzin czasem w grudniu spędzanych na granicach. Teraz po prostu się przejeżdża. No, nieprawdopodobne. Beata Płomecka, dziś specjalne wydanie porannej audycji i z Warszawy, i z Brukseli. 10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. To Placebo, także sprzed lat 10. Poranna audycja, po 8 oczywiście Salon Polityczny Trójki, 8.13. Zapraszamy Państwa już teraz w imieniu Beaty Michniewicza. Dziś także wydanie specjalne. Będzie z Belwederu. Za 11.08 zwykle o tej porze czas na prasę zagraniczną, ponieważ prasę polską mamy archiwalną, bo sprzed 10 lat to prasa zagraniczna też taka będzie. Już przeglądaliśmy polskie dzienniki i tygodniki. Beato, rozmawiałaś z dziennikarzami i urzędnikami w Brukseli o tym, jak wyglądały, o czym pisały europejskie dzienniki pod koniec kwietnia i w maju 2004 roku. No i jak to wyglądało? Te wydawane w Brukseli były zdecydowanie bardziej entuzjastyczne. Politycznie zjednoczenie kontynentu, gospodarczo, większy, jednolity rynek, takie dominowały głosy. Simon Taylor pracuje w tygodniku European Voice, wydawanym właśnie w Brukseli, i opowiadał mi o atmosferze tamtych dni. Wtedy miało się wrażenie, że dzieje się coś wielkiego. To było ukoronowanie wieloletnich trudnych negocjacji. W 2004 roku była też wielka ulga, że coś, co było niewyobrażalne jeszcze parę lat wcześniej, stało się rzeczywistością. Ogromne gospodarcze przedsięwzięcie towarzyszące rozszerzeniu Unii zakończyło się sukcesem, bo tak dużo osób było zaangażowanych w to, żeby się udało. To był entuzjazm i to zrozumiał, ale rozumiem też, że nie wszędzie było tak entuzjastycznie. Nie wszędzie, bo już później atmosfera była różna w różnych krajach. Może jeszcze, i tu zaskoczenie, w Wielkiej Brytanii prasa brytyjska była nastawiona entuzjastycznie do rozszerzenia. O tym opowiadał mi Bruno Waterfield z gazety Daily Telegraph. Wielka Brytania zawsze popierała ideę rozszerzenia. Wejście do Unii krajów z Europy Środkowo-Wschodniej było oceniane bardzo pozytywnie w brytyjskiej prasie. Ówczesny premier Tony Blair był europejskim entuzjastą w przeciwieństwie na przykład do francuskiego prezydenta. Wielka Brytania w przeciwieństwie do Francji i Niemiec otworzyła także wtedy swój rynek pracy i to także zostało odnotowane. Jeśli miałbym ocenić atmosferę w mediach 10 lat temu, to było coś takiego jak narodowa duma. National pride in that. No a jeżeli mówimy o innym odbiorze, no to prasa we Francji w 2004 roku, jak opowiadali mi koledzy, była ostrożna. W gazetach nie było może wielkiego rozczarowania, że to kolejne kraje zasiądą przy stole, jeszcze będą chciały mieć swoje zdanie. Natomiast była taka wstrzemięźliwość co do późniejszych skutków tego rozszerzenia. Wspomniany już Jacques Chirac do rozszerzenia na przykład Unii Europejskiej wcale nie był przekonany. Wspomniał Christian jego słynne słowa, kiedy w 2003 roku kraje jeszcze wtedy kandydujące do Unii Europy Środkowo-Wschodniej poparły amerykańską inwazję na Irak. Wtedy wypowiedział te słynne słowa, że stracił okazję, by siedzieć cicho. Później się z nich wycofał, ale nastawienia nie zmienił. No i można by powiedzieć, otwarte ramiona i przygotowanie do witania nowych krajów, akurat nie we Francji. Nie wszystkim to naprawdę, nie do wszystkich to rozszerzenie przemawiało. No i Francja wyjątkowo sceptycznie już do rozszerzenia podchodziła w połowie lat 90. Ja rozmawiałam na ten temat z Cezarym Lewanowiczem, rzecznikiem Komisji Europejskiej, który studiował wtedy we Francji i ze zdziwieniem czytał prasę francuską, a połowa lat 90., ja przypomnę, to już było po podpisaniu przez Polskę układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską. To już wiązało się z przygotowaniem do członkostwa we wspólnocie, czyli do rozszerzenia Unii Europejskiej. Oto co mówi Cezary. Wtedy we Francji patrzono na to przystąpienie Polski trochę tak, jak dzisiaj patrzy się na przystąpienie do Unii Europejskiej Ukrainy, czyli z pewnym niezrozumieniem. Nie wszyscy pukali się w czoło, ale wielu mówiło, po pierwsze, po co nam to, po drugie, po co wam to? Nie ma to większego sensu. Było dosyć duże niezrozumienie. Tak to wyglądało w prasie francuskiej. Pojawiło się to określenie, które bardzo często pojawiało się przy naszym wejściu do Unii Europejskiej, czyli rynek pracy, europejski rynek pracy. Mm-hmm. Ten rynek otwarty także dla Polaków. Były obawy. Jak to się wtedy komentowało, pamiętasz na pewno? No i były jak to się obawy. Zmieniało? Chociaż jeszcze wtedy w Wielkiej Brytanii to był boom gospodarczy, była zupełnie inna sytuacja i aż tak bardzo te obawy nie były widoczne. Mówiło się o tym, że nie wiadomo, jak to się skończy. Zresztą szacunki były, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków zaledwie przyjedzie do Wielkiej Brytanii. Te liczby były znacznie, znacznie wyższe później po otwarciu rynku pracy. Ale niektóre kraje, Francja, Niemcy, przecież poprosiły o okresy przejściowe. Komisja Europejska akurat na to pozwoliła. No trochę ironia. Francja, kraj założycielski Unii, mówiący wiele o wspólnocie, o Zjednoczonych Zjednoczonej Europie akurat zamknęła rynek pracy, a tu eurosceptyczna Wielka Brytania entuzjastycznie nastawiona do rozszerzenia i wręcz otwarta na nowe kraje. Ja tutaj powiem, że niektórzy mówią w Brukseli, że według Brytyjczyków ta chęć rozszerzania Unii Europejskiej polega na tym, że to powoduje, że tym samym Unia jest słabsza, bo jest mniej zintegrowana. Ja zapytałam o to też Bruno Ottefilde, o ten komentarz, powiedział mi, że to złe języki, że to tak wcale nie jest, że przecież po prostu Wielka Brytania wtedy akurat gospodarczo dobrze stała, więc stawiała na rozszerzenie. Ale ciekawy jest też ton tej brytyjskiej prasy, jak się zmieniał, bo 10 lat temu euforia, a teraz wspomniałaś o rynek pracy, teraz artykuły wymierzone w imigrantów, przeklinanie dnia, kiedy Wielka Brytania otworzyła rynek pracy dla obywateli nowych krajów. Ale jeśli spytać ekspertów, ekonomistów, to oni wszyscy odpowiedzą, że otwarcie rynku pracy było jednak z korzyścią dla gospodarki brytyjskiej, że przecież ci imigranci wypełniali luki na rynku pracy, przyjmowani byli do tej pracy, gdzie były wakaty. No ale jednak teraz gospodarka brytyjska już jest w zupełnie innym stanie, teraz jest problem, kryzys, ludzie są zawiedzeni, a jeżeli ludzie są zawiedzeni, wybory się zbliżają, no to wiadomo, politycy znajdą kogoś, kogo mogą obwinić za całe zło i są to niestety imigranci aktualni. I taka jest teraz debata w całej Unii Europejskiej przed wyborami. Do głosu dochodzą partie eurosceptyczne, antyunijne, antyimigranckie i będziemy świadkami właśnie takiej kampanii wyborczej jeszcze przez najbliższych kilka tygodni. Pytanie tylko, jakie dostaną poparcie te partie. No a odpowiedź już poznamy 25 maja, kiedy zakończą się, bo to 4 dni będą trwały wybory, kiedy zakończą się wybory do Parlamentu Europejskiego. 10 lat Polski w Unii Europejskiej. 10 lat, niby niewiele, ale widać na przestrzeni tych lat 10, jak wiele się zmieniło i w samym podejściu wewnątrz Unii Europejskiej do różnych spraw. I o tym także Państwu dziś próbujemy trochę opowiedzieć. Za 5 minut będzie 8, za 5 minut w Trójce serwis informacyjny.